Jon Azkurentzat, normalean iparratzat Jon Azkuek eramaten du, Sergio de la Saluerentzat aski komplikatu izan zen, eta hasiera komplikatua, eta bere ala, ba, gaitasuna, pivotearekin lana, konexio hori Ander Torriko eta barruko 6 metrotan ere bere lana amaitu zuen, bazanekin, ba, min asko egin zuten bidasoatarrari. Aurretik jarri ziren markailuan, baino bidasoa bere indarra ere hartu zuen, bere lasaita zeunean, zazpita berazi jarri zidan, Kiki Dominguezek eskatu zuen minutu bat, eta gero ere hor azken jokaldian, 14:13 inguruan, 15 segundotara, Azkuek baloi bat galdu egin zuen, eta kontrara erasoaten bidez, 15:12 joan ginen. Bigarren zatian, tarte hori handitu zen, 19:14, eta 22:27, eta aipatzen izun, 8 minutu falta ziren, 26:22. Orduan bidasoaren eskarmentua azaldu zen, defentsa hobetu zuten alde horretatik, eta gero azken jokaldian, Azku alde batetik Sergio de la Salu, eta Sergio de la Salu geure pibote handiarekin, Jon, Julen Aginagalde, Jon Azkue, Sergio de la Salu, eta Julen Aginagaldek azkenean jaurtik eta Julenena oso ondo eta 27. gola hor diamante zuten eta abantaila hori eta bi puntu oso garrantzitsua lortu zituzten Euskal Derbian Iruñan anaitasuna kiroldegian 600 zale aurrean horietatik 70, 75 irundarrak. Bueno, ba, jarraian, Jon Azkue kapitainaren eta Mikel Zabalaren adierazpenak entzungo ditugu, eta gauza batzuen tartean, ba, zuk aipatutakoa aipatze dute. Nekea, taldearen grina, irabazteko grina, eta bueno, ba nola neurketa, Asobaleko neurketa guztiak zailak bilakatuko diren. Eta Iruñan gehiago, anaitasun artean, eta aipatu dezagun, Ander Torrikoren lana bikaina, eta iparrorratza eta bere agindupean anaitasuna ibili zen, eta piboterakin konexio ona izan zuten, komplikatua lana. Entzun ditzagun ba, bi hauen hitzak. Euskal Derbia batez ere hemen Iruñan oso komplikatua izan ohi dela urtero eta naiz ta taldia ba oso atzetik an ikusi deun eta geure gorputzak askotan pentsatu bal limiten geun dela burua hotz mantendu deu banaka golez gol junga partioi buelta ematen momentu oro sinistuz ba kapaz ginala partidoi buelta emateko eta egia esan ba esfortzu horren islada izan da azkeneko emaitza hau. Asko sufritu berri izan du deu, baina talde honek zerbait erakutsi badu azken urtetan hori da, sufritzeko gaitasun hori eta azken segundu arte ba azken indar gramo danak ematia. Bai, frantzesan kontrako joaneko partida suspenditu intzan. Gero Leonen aurkako ligakoa baita, eta behingoz jokatzen hasi ginean aurreko iganden, eta 48 ordutan ba, inditugu jokatu genitun bi partidu, Europakoa oso gogorra, eta Kangasen gogorra baita, ba, gorputzei sartu genizkion autobus ordu guztiagatikan. Baina, bueno, ala tokau da, gaur ba, algenun kondizionenetan etorri geha, kosta zaigu partioan sartzia, baina kosta zaigu partio bukara iristia, baina lehen esaten izuna, burua hotz mantenduz, jakinda partioa zemate iraute duen eta bukara arte sinistuz, ba, bi puntuak etxera eman ditu. Bai, bueno, partio asko ditugu ez, eta bidai asko, baina bueno, Asobaligako orgoi postuetan egoteko olako partioa behira zidar dira, orgoi zak, ba, ez aizkigu atera ez, guen egin bezilan ez, asko kostatu zaigu partio horre ateratzia, baina bueno, ekipuak demostrau dau, holako situazioetan bebai bakiela jolasten eta bi puntu oso garrantzitsu izan dira. Bueno, astua, bai, ja pixkate rekuperatuta nago, horrendikan nik uste falta jatala horrendikan ritmo pixka tartzea ez, horrendikan zentazio biauak hartzea, baina bai, egia esan topera sentitzen dute hanka eta pixkanak hobetzen daia. Bai, partido asko ditugu, uste dute bi astetan oki ditugula hiru partido, ero aste betian hiru partido ez dakit holako zerbait, eta egia esan gogorra da, ez? Porque bidaia luze izan zan Kangasekua, partido danak oso intensoak izan dira, baina bueno, hau da tokatzen da nolan, eta gauzia da zuerdiak augura dagoen situazioak jolaztian, eta hori, posiko. Kirolitik. Egunon. Esan bezala, bidasoaren ondoren, Aitor Zulaika daukago zuzen zuzenean, ongi etorri eta egun on, Aitor. Gauza bat aipatu behar dugu lehenago, pixkat, Aitor. Gauza bat aipatu behar dugu, datorren asteburuan, bidasoak bere neurketa bada Huescaren aurka izango du, Eta orduan, aste honetan bertan, lasaiago egongo dira, nahi dute rekuperatu ungariarra Bartok eta Kabero ere, sofritzen ari da, Kabero demoraldi hasioneran, eta alde horretatik, ba, lasaiago egongo dira bidasoa. Gero, barakizu, aste artean Europako txapelketa sartzen galera nekse aurkaren norgeiagoka, eta gero berriz ere bidaia prestatuz, ba, aste burua beti irailean komplikatzen da, Oain bai, Aitor Zulaikarekin batera egingo dugu. Bueno, ongi etorri eta egunon, Aitor. Egunon eta ezkasko. Bueno, kontaigu izu, nola izan da denboraldi oraindik ez, baina bueno, ba, entrenamenduen hasiera Real Union taldean? Bueno, nola di joan, baina, bueno, azteko poses ez da. Poses, ba, poses lana egiteko aukera dugulako, poses entrenatzeko aukera dugulako, poses, ba, talde bateko kide izateko aukera dugulako, eta poses, ba, bueno, nola hori desateko gure bizimo dugu arruntera o normala itzuri galerako, ez da hori alde batetik poses bestaldetik, ba, bueno, egokitzen realitate berrira, egokitzen protokolo desberdinak egunero gainditzera, egokitzen, ba, bueno, egunero bestaten diren ez behar txikiak, ez, ba, bueno, batek positibo manduela, edo ez duela eman, edo kotxeak PCR emertutela, eta bar, eta beste alde batetik normaltasunez, ez da, ba, bueno, momentuz oraingoz ez dugu lesiorik izan, gustora gaude, bi aste lan onak egin ditugu, bat jokalari bat daukagu lesionatuta, ba, aurre demorean lasterago lesionatuta zegoelako, eta posik, ez da, orduan, ba, hori da, ez poses, egokitzen eta normaltasunez, ez dela gutxi. Ez dela gutxi, Aitor, bigarren zati bat zuretat irunen presidentearekin beti harreman agona izan duzu, eta zuk ere lortutakoak taldearekin, garaipatean, ba, federantzako upa lortu zenuen, garrantzian, eta gero bigarren alde batetik ere txartela, sailkatzeko playoffa jokatzeko gare batean. Gero Errealean egon zera, eta bero lan txukun eta bikain bat bete duzu Errealean, eta buelta berriz ere Irunera. Bulegoa gutxi bai dituzu zu zelaia eta lana, Bueno, alde batetik bai ez da. Ni ezagutzen nauen orok badaki ba, gehiago gustatzen zaiala zelaia ofizina baino, badaki gehiago gustatzen zera talde baten inguruan egunero egotea, ba, ordenagailu baten ondoan egunero egotea baino, baina lehen ere esan nuen eta orain errepikatzen dut, ezta? Ni Realean gustora nengoen, komodo nengoen, lasai nengoen, baina, bueno, Real Unionen behia aurreko urtean zehar izan zian, etxen gauzatu, eta, bueno, naiz eta COVID-aren asuntua zegoela maiaren gainean banekien, ba, aurrera pausua egitea erabaki nuen, ezta? Hori alde batetik, eta, bueno, bestaldetik, bai, egia da, eta hori datu objetiboa da, ez da, bigarrengo aldia dela Irunena eta Real Unionena atorrela, baina badago esaldi bat esaten duenak agua pasada no mueve molinos, eta orduan lehen egindagoa gertu esertarako. Bai, gehituko dizut arata guztiz ere, agua pasada no mueve molinos esaten duten, baino deja remolino. Errota kontu berezia dute, Orduan lasai aldurretate. Bai, egia da, ezta, orduan, nik zentratu behar dut, egite hartu gunean, baina egia da, bai, presidenteakin, bai lehendakariakin, eta bai klubarekin harreman ona izan nuela, izan duela bitarte honetan ere, eta espero dut hemendik aurrera ere hala izango dela. Bueno, Aitor, aipatu duzu, ba, lehenengo kontaktua ba, pozgarria izan dela, ez pozik zinela, nolabait, azkenengo Real Unionen bi denboraldiak ez dira, ba, bueno, hain onak izan, nahiko txarrak izan dira, bai taldeak eta bai klubak ilusio puntu bat behar du, nola ikusten duzu taldea aurten, zein izan dietezke aurtengo helburuak, eta nola ikusten duzu ba ilusioz? Bai, egia da, ba, hori ere datu objetiboa da, azkenengo urteak Real Union taldearen zatez direla onak izan, eta egia da, nik uste dut, bai taldea, bai kluba, bai zaldetuak, bai Irun herriak edo hiriak ere behar duela ilusio bat piztea jugoren inguruan, ba, adibidez, balonmanoaren inguruan edo eskubaloiaren inguruan piztu den moduan, behar dela, baina horretarako lan asko egin behar da, lan handu egin behar da, eta hori ez da lortzen egun batetik bestera. Elburuak hau ere bat baino gehiotan komentatu dut, ezta? Elburuak lortzea, aurten elburu objektiboa jartzea, nik uste dut 102 talde gaudela bizaren be mailan, eta 102 taldetatik 80-ek nahiko dutela gutxi gora bera lortzea bigarren be maila pro horretarako saria, ezta? Eta gu hori horren barruan gaude, baina ez gara gehi zentratuko, zeren 80-ek elburu hori baldin badute, eta 36etako plaza baldin badago, ba, zenbait eta gutxi dago pentsatu, ezta? Pentsatu behar duguna, elburu hori lortzeko, ba, bi bide daude, ezta, futbolaren munduan, bat, presidente aberatz izan, eta honek mailako jokalaririk onenak ekartzea, ez da gure kasua. Ez da kasua, eta bigarren bidea helburu hori lortzeko da, egunerokotasunean detaile txiki guztiak zainduz, eta metodikoa izan ez lan on bat egitea, ezta? Eta gu horretara sentatuko gara, bigarren bide horretara nik uste dudala gure kasu hori dela, ezta? Azpimarratzeko aurten aldaketa ugari, jokalari asko bertan behera utzi ditu taldeak, eta beste jokalari batzuk ezagutzen dituzu ondo, Gexan Elosegi, Lukber, Lizondo, eta beste jokalariak batzuek ere, garai batekoak, bai. Borja Gibera, edo Jagoba Biobi, oso ezagunak, Gerazusta, horiek denak, eta Azkoitiarra bat ere, Mikel Azkoiti, horregon, taldean aldaketa asko hain zuzen ere. Bai, hau ere esan dut aurrez, ezta, eta errepikatzen dut, aurreko urtean Real Leorenek bere eskuetan, bere gain, hobeto esan da, 20 jokalari zaituen, eta 20 jokalari hauet 13rekin jarraitu nahi izan dugu, baina azkenean 11rekin gelditu gara, ezta, ba, 2 jokalarik, ba, bat Osasuna bera, eta beste Amoreita joan direlako, ezta, orduan, 11 genituen nolabait esateko aurretik, fitxaketa batzuk, ba, azkenean, bai, 8-9 jokalari aldaketa izango da Real Unionen, zenbaki garrantzitsua da, zena, eta 8-9 aldaketa egotearena, egia zan baita ere, bigarren B mailako talde gehienetan ematen diren aldaketen barruan gaude, ez gaude, ez gehiago eta ez gutxeago egindako aldaketen barruan, eta bai, ez da, jokalari berriak diren jokalari horietan, ba, bueno, azpimultzo desberdina daude, ez da, ba, batzuk Realaren ingurutik datozenak, hau ezagutzen ditut, ez aluren osan duzu mesoan, ez da, Tio Luber, bai Anat eta bai Gexan Elosegi, hirurak ni Real Union eta etorri aurretik adostuta zeuden etortzerako, eta baita ere, ez, ba, gero beste batzuk, ba, veteranoak esaten dena, ez da, ba, bai Beobide Azpeitiarra, Bigera, eta bueno, hoiek, eta gero beste batzuk, ez da, ba, ditugu komando desberdinak, ez? Bai, Arabako komandoa. Bulgariarra dugu zu, Kun, eta badu zu Ordonoso, bai, baitu zu Asturiarra. Bulgariatek gutxi dauka egia, zanez, eren urte tardirekin etorri zen Espainiara bizitzera, eta Espainian egon da bizitzen, eta bueno, baino bai, baino gure helburua da denak, talde osoa eta talde osoaren barruan duen azki mutzu talde guztiak berpiztea, lan bat on bat egitea beraiekin, eta beraiek eman dezatela frutuak individualki kolektiboarentzako seinale ona izango bai da. Bueno, denboralde aurretik bai Aitor Zulaika eta beste agintari bat izango ditugu zuzenean hemen hausnarketa sakonagoa egiteko. Gaur nahi genuen agurtzea, Euskal Herritateko entzuleak agurtzea, Real Union ba, ilusioz pistea, eta alde horretatik ba, zorte hona desiratu. Eta hortxe bertan ditugu, ikusten duzu, Xabi, Azpeitiar bat eta Azkoitiar bat, elkarlanetan, besta Azpeitiar bat, eta Jagoba eta Aitor Zulaika, Mikel Azkoitia Azkoitiarra, Jagoba eta Azpeitiar Azkoitia hortxe bertan ditugu. Hortxe. Eta beste Azpeitiar bat zure laguna ere tudela non. Bueno, garai batean egon zarra honen, Mikel Orregozo, Tabar, eta... Bueno, eta guain atez hainbat bilaga zaudete, ez dakit erdilari bat ere, bai? Zuk ez dakit oso nahen zenuen erdilari bat orain, esaten zenuen orain dituzun jokalariekin ba, lana betetzeko aski izango zenuela, baina bueno, denon artean osatuko da talde bat eta talde bikain bat. Besterik ez, nire aldetik, Xabi? Ba, horrekin uzten dugu, eskerrik asko gurean izategatik, Aitor? Eskerrik asko zuei, Xabi, nahi duzuen arte eta nahi duzunean badizu deitu eta hemen egon naiz, zuen nahi duzunelako. Ongi izan! Ondo izan, Aitor, mila esker gurean izategatik. Venga, agur. Aipatu behar da, oantxe bertan dagoela aldageletan, eh? Estadion garen, nint bertatik ikusten ari gara, eta oantxe bertan dagoela. Aitor Zulaika Reunioko ardura dauna aurten denboraldi berezia, eh? Eta Reunion bilaka, alde batetik. Atezain bat, eta uste dut ere, hortze ibiliko da, erdilari bat. Eta orain bai, ba bueno, Albi Real Unionen entrenatzailearekin egon ondoren, ba Kontxako estropadaren desglosea egingo dugu. Jean-Pierre izan ere, ba albiste zoragarria jaso genuen atzo, ba bueno, Hondarribia Arraun Elkarteak hirugarren aldiz jarraian, ondo esan behar da, hirugarren aldiz jarraian Kontxako bandera eskoratu zuelako. Lehen jardunaldia irabaztea gutxi balitz, atzoko jardunaldia ere maixuki garaitu zuten, Jean-Pierre. No, hor dago bilduma, eh? Ni esaldi horrekin, azken esaldi horrekin gelditu naiz, eh? Lehen jardunaldia irabaztea gutxi balitz, atzo ere finkatu zuen bere garaipena ere, eta jardunaldia ospetsua izan zen, atzo, neurri batean, eta bikaina. Aipatu dugun bezala lehenagotikan, lehen kale hori bere jaso nuen WhatsAppat, eh? Zan ez, zabe, lehen kalea da kontuz, baina, ja, bere, ala, zalantza guztiak, ba, bazterrea utzi genituen, zer ba, lehen berreun metroetan. Ba, ego ekialdea, aize ego ekialdekoa jotzen zu, baina kale horretarako, ba, bikaina. Uaina beste aldetik sartzen zen. Ikusi zenuen nola jotzen zuen ekialdetik eta hegoaldetik eta sekulako uaina sartzen zuen Irlako, Santa Clarako Irlako inguru hartan eta berehala nahi zuen urda kasu honetan zirbenak puskatu estropada, segundo bat lortu zuen, ere, badia bertan, joan den urtean, eta hori Josemi Helduaiene presidenteak aipatzen zuen, ba, krisialdia izan zela, lau segundo baino kudeatu behar zen hori, eta jakin duzuten, eta eskarmentu hori, ba garrantzitsua izan zela atzo, eta gero ere, ba, Joseba Amunarrek zen agindupean, balizara, buel zaboga, eta abantaila garrantzitsua ere, azkenean garaipena, eta oso argi eta oso garbi, lortu zutena. Amunarriz entzungo dugu, Joseba Amunarriz izango dugu entzungai, baina lehenago, bai. Ba, Hondarribia Arraun Elkarteko ordezkariak entzungo ditugu, Frantxiz González Etxabarri, bueno, Hondarribia Arraun Elkarteko aurpegia. Ba, nik ez dut, bai, ete ben, bai, nik ez dut arrauntzen, badakit duzula arrauntzen, baina nata guztiz ere, xume, eta, bueno, jarrera beti, haula jarrera, eta aipagarria eta txalotzekoa berak egiten duen anaz, ba, egon behar daan, otxoren artean, bai. Tribuna horretan, eta zuk ezagutzen duzu tribuna hori oso ondo, ba, berak betetzen duen lana oso garrantzitsua zosketan eta inguruan, eta harremana horiek finkatzen. Bueno, ba, Frantxiz González Etxabarri, Koldo Díaz ere izango duen txungai, eta baita ba, klubeko lehendakaria den, Josemi Helduaien, guazen entzutera hiruak. Bueno, noretzat, taldeak irabazten du, ez? Ni hor nago ordezkari bezala, lanean ere, nire, bueno, laguntza txiki hori ematen, eta, bueno, esan gozatzen ari gara, ez? Garaipen ederra, bigandetan aurretik iritsita, eta nik uste du, bueno, gozatu behar dugula denok, guk, zale guztiak, gurekin, gure bihotzean daramaten guztiak. Bai, gu bagenekien gure lanain eskero ba, horri biliko ginela. Bagenekien ere lehenengo minutok izango zirela zailena, gure kalea ere barra pasarte agian okerrena zen. Hori lortu dugu eta hortik aurrera nik uste du ja gure arraunkera hartu dugula eta pixkanaka diferentziak hartu ditugula. Eta, bueno, Ziabogara aurretik iritsi ondoren nik uste du bueltan gozatu indugula. Bai, ala da ez... Bosgarren garaipena kontxa honetan, guk hogei urte emakegu, 1989an sartu ginen, eta eskeroztik boskontxak beste hiru ligak, bi Espainiako txapelketak, ez dakitzen bat Euskadiko txapelketak, nik uste dut kuadrilla hauek ondo ez, bikain egiten ari duela. Dudik gabe ala da, ez? Bai, garaipena hemen gaude, ba, Kirol garaipen bat lortu dugulako, dudik gabe, baina aurtengo urte berezi hondan pasatutako momentu txarroiak eta guandik etorriko direnak badidudi ba ezin dugu astu zenba jendek sufritu duen zen egoera egun garen guztiak eta zen momentu txarrak ere taldian ba aurtengo demoraldia aurrera mateko eta bueno gaurko egune iristia estropada egitea eta gaina bandera ederrau ba onarak hartzia, ba nik uste dut ba jende guzti horreri eskaini behar zaola bai edo bai. Oso ondo dago taldia, trinuri ikusten zaio, aurrera joan nahi dula, kanporaka oso elegante jungera, gaina nik uste dut pixkat joan den urteko oroipena hori ere bagenunkan, kanporaka hori jaurretik jarri zan, lau bat segundo eta hor momentu kritiko bat pasa genun, eta aurten momentu hori ez bizitio izan abaizik, eta guk aurretik jartzia, ba, nik uste dut indarrasko eman digula, eta ja, barren-barrena, ba, noski, inin beharra zagon, baina konfiantza ondileak inetorekera. Bai, ba, dudik, gabe, pasak gadakizu, gauzak gero astu ditin dira, ez, azkenek urta hori eta norgoian gaude, jendia horreri ba, oitxura bezala hartzen du, pentsatzen du hau beti horrela izango dela, guk saiatuko gara, baina, bueno, jakin badakigu, ba, beti gauzak horren ondo ezin direla atera, ez, orduan, ba, bueno, guazen momentu hauek bizitzera, lasai, minen ospatuta, merezin duen bezala ospatuta, eta, bueno, aurrera etortzen dienak ere, ba, pasatuko ditugu, onagoak, otxarragoak, baina momentu honetan hor gaude. Bueno, ba, horiek dira, momentu horretan, hauetan hor gaude, bai. Puntian, baina bai egia dela, Hondarribia Arraun Elkartearen, ba, gertuko historia, nahiko loraitsua dela, baina atzera gobotatzen badugu, ikusten dela lanak, bere fruituak ekartzen dituela, bai. Eta ez dela beti ba, garaipenez lortutako talde bat izan, baina bai Arrobia zaintzen duena, lan egiten bai. Duena, eta hor maixua Mikel Orbañanos. Bai, bigauza alde batetik, nola Jose Milduainek zabaldu duen garaipena hori, eta herritar guztientzat alde batetik ere, eta esateko ba, sofrimendu une honetan Hondarribia Arraun Elkartea beraiekin dagoela, alde batetik, eta gero kirol garaipen bat, aztu behar azken finean kirol garaipena dela eta Kontxako bandera nahi ez ospatu zela atzo eta bikain izan zela Hondarribia Arraun Elkartea hori kontutan hartu behar. Eta gero beste gauza bat aipatu zutena eta aipatu dena. Eta ez dugu aztu behar hori jo alde batetik eta Hondarribia Arraun Elkarteak modu bat dute lana betetzeko eta plangintza orokor bat. Eta Hondarribia Arraun Elkarteak bide hori nola eramaten du, alde batetik Arrobiarekin, B, traineruarekin, txotxuarekin, eta gero beste alde batetik ere, auki mugikorra taldearekin, eta ja gaur bertan, gaur bertatik aurrera, gaur, bihar, gazteenak, hasiko dira, ikastolakoak, eta nahi dutenak, probatu nahi dutenak, kirol arraun munduarekin, ba, joaten aldira, arraun elkartera, eta hori da, Arrobi, lan hori, aukera ematea betrainerutikan lehen taldera joateko, eta zuk ezagunak badituzu, baditugu ezagunak, eta alde horretatek eredu berezi bada, eta eredu on bat, eta Hondarribia Arraun Elkarteak azkeneko urte hauetan plangintza hori finkatuzun, eta emaitzak hortxe dira, fruitua, testu inguru berezi batean. Gero, txeke kontuak, Santurtzi, Zirbana, edo Castro garai batean, beste kontua da. Eta beste batuk ere, bai. Bai, eta bai, beste batuk ere, baina neri ez zait gaizki iruditzen, eh? Eta esan, aukera baldin badaude, helburu nagusiak lortzeko, baina beste bide bada eta beste eredu bat. Hondarribiak eta zuzen ere, aipatu dezagun hori ere, eta azpimarratzekoa da, Hondarribia Arraun Elkarteak, bide hori eramaten du, eta uste dut, zoragarria dara. Eta hor, gidaritzapean, ba, Mikel Orbañanos, 2002an iritsi zela Hondarribia Arraun Elkartera, eta haze aldaketa, ba, bere eskuetatik, ba, zenbat arraunlari pasa diren, zenbat arraunlarik debutatu duten Euskolabel Ligan, eta zenbat arraunlarik lortu duten Kontxako estropada. Ba, Mikel Orbañanoseaz hitz egiten ari garela, ba, guazen entzutera zer aipatu zuen estropada bukatu eta minutu gutxira. Aurtengo edizio urte horren berezio honetan, barraia izatea Kontxako edizio baten berriz, Kontxako kristona da, eta oso pozik gaude. Bai. Ze aurkari genitun aldamen erez, gaur Agustin oso maina hona eman duten aurkari zialako, eta bueno, gaur planteatu dugu estropada berriz zerotik hasiko gineke bezala. Boro, jatera zegu behitare gaur estropada, arraunari gozo rendimendu hona emanez, eta Joseba Patroi bezala iritze beste behin erakutzi dula oso patroi handia dela, eta oso pozik gaude horrekin. Eta, bueno, ba, begira urte horren berezi honetan, eskenineko nioke, ba, horren gaxin pasan jendiai, eta Hondarribitar guztien aldetikan, ba, bueno, ba, animoak, gaxki pasan jende guztiei, bandera berai eskenei jo, eta, a ber, nengai honetan maten honek, eta, da, no, normalia dueltatzen. Ba, hortxe, dedikatoria, ba, bueno, hain gaizki pasa duten jendeari, eta gero, ba, arraunlariak goraipatzea, hauekin hitz egiteko tartea izan genuen. Ba, bai, beste gauza bat nahi dute aipatu Orbañano Siburuz, eske garrantzitsua da jakitea nundik, datorren, Mikel Orbañanos, ondarribiar bat bezala da, gaur egun, baina oriotarra da. Oriotarra da. Ha, eta orioren eskola hortxe bertan du. Baina gero sofritu zuen, estripu latz bat izan zuen, jarrera berezi bat du, zorrotza, oso sakona. Oso metodikoa. Metodikoa. Leno, Aitor Zuleikak egipatzen du metodikoa, bai, ez? Eta Mikel Orbañanos. Gauza txikien garrantziaz, ba, bueno, Mikel Orbañanosek garrantzia ez, are gehiago. Bai, eta alderretatik ondarrun egon zen, garai batean, eta gero bere ala sinatu zuen Ondarribia Arraun Elkartearen talde hontan, eta hor Josimel Duaien, Koldo Diaz hain zuzen ere, bi gizon garrantzitsuak izan zirela bera kontratatzeko, eta taldearen agintaria garaien hartan, eta plangintza horrek berak burutu du, besteen laguntzarekin, noski baiez, eta goraipatzekoa da Orbañanosen jarrera, eta ze lana bete duen, eta bere agindupean, ze emaitza lortu diren, ez dugu ahantzi behar, 19. mendean ja Ondarribiak lortu zula bandera bat, eta gero 20. mendea, bueno, azken bolada, berroita bat, berroita iru, berroita zazpi, berroita zortzi, eta gero iruroiko hamarkadan, iruroita bost, sei, zazpi, zortzi, eta gero azken boladan, bost kontxa Joseba Munarrizek, bost, ja? Eta gazteak, esaten du, bereien arpegia ikustea, ba, niri esaten du, Joseba esaten du, hori poza, ikustea gazteak, sartzea, ontzian sartzea, eta lana bikain betetzea, eta garaipenak lortzea, eta kontxak lortzea. Ba, hain zuzen ere, Joseba Munarrizen hitzak izango ditugu jarrainan, baina arraunlari gazte batenak ere bai, ba, bueno, aurreko urtean, betraineruan ibilitakoa, aurten, lehenengo urtea, ba, atrainerura igotzen zela, eta, ba, bueno, Euskola Beligan irabazitako bandera gehienetan parte hartutakoa, eta kontxako bi jardunaldietan ere aritu dena. Jarraian, Joseba Munarriz eta Ander Legazkoeren adierazpenak entzungo ditugu. Ospakizuna polita, bai pena jendia zabolako, baina bai polita kluako direktibo guzti, patrozina horrek, eta neskak antzauden guri itxaroten, ez? Azkeneko kluan osasuna hori da, dakagun elkartasuna eta dakagun gauz hori posgarria ikusten duzu daudela zuekin bai irabazi ez galdu eta gaur ikusi eguna geldituko zait nire rekordotako kluan gauza dela. Ba, ipena eman digula esan dutenen bezala, han ez egon du esanak, baina seguru nago jendia gozatu indula eta post dindela eta jakinet jende asko negarra indula gaur guki bandera irabazita, osea que berai esker ere bai, nahizta ez egon, hau bereintzera ere bai. Ba, hiru urte jarraian, seinale ondo egiten dugula lana, ondo iristen garela kontxa jokatzea, eta ondo iristen dena kontxa jokatzea azken hau daka, ez? Denbora gutxitan zaude, gauzak ondo inberdezu, hiru urte da amago oso ondo egiten, eta hiru garaipen itxea. Bai, esan oso konten, Orbañanosek eman didan aukeratik eta erabait aldeak asko erakitsi dalako eta ba, oso eskertu eman didan aukerarekin eta disfrutatzen. Bai, aurreko igandean arraunegaz gozatu egin genuen egia esan eta ba, zazpi segundu atera genitu, baina bueno, kontxan esaten da ez dela nahikoa eta ba, gaur beste final bat jokatzera atera gara eta arraunean oso gustora egin dugu eta ba oso konten gure emaitzarekin. Gaurko eguna Irun eta Hondarribiko udaletxetan ere harrerak izan zituzten. Hemen jakin gaza bat, jakin dezatela mutil hau. Ja, ze sofrimenduak izan dituen, eta nola, bere ibilbidean nola, eraman duen zale, jakin dezaten. Santiago Tarra klubean hasia izan da, eta bueno, bere modalitatea, ba, bueno, arraun olimpikoa izan da beti, eta bueno, Bañolasen egonda kontzentratuta Espainiako selekzioarekin, bertan ba, beka bat izan zuen, entrenamendu pila zituen klase bitartean, eta bueno, han bakarrik, nahiko bakarrik egon zen, eta bueno, ba, sufrimendu guzti horrek ere bere fruituak ekartze ditu, eta hortxe, ba, bueno, estreineko denboraldian, eta kontxa berri batekin. Ez, garrantzitsua da hori aipatzea, bakardadean bere garapena nola erabili duen, eta beste arraunlari garrantzitsua arrobitik, Piraso aldeko arrobitik, hau, izuzen ere, baina azkenean kontutan hartu behar da hori eskualdeko garaipena dela. Ondarribian fingatua, baina eskualdeko garaipena. Ekarriko dugu hau ere, gonbidatuko dugu ona. Kustora. Esandakoa, Irun eta Ondarribiko udaletxetan harrera xumea izan zuen Ondarribia arraun elkarteak, eta ba, bueno, bertako alkate eta kirol zinegotziek arraunlariak zoriondu nahi izan zituzten. Jarraian, Jose Antonio Santano, Irungo alkateak, Alixa Zilanez Ondarribiko kirol zinegotzia, eta Txomin Sagarzazu Ondarribiko alkatearen adierazpenak entzungai. Una, bueno, pues betirako gogoratuko dugu, egun erraroa izan da, baina Irun eta Hondarribian beti elkarrekin ospatu nahi dugu arrakasta handi hau, no? Eta bai, jenderik gabe, dudarik gabe, jenderik, bueno, plaza, bueno, batzuk bai zegoen, baina bueno, jende gutxi, baina bueno, hau da gure kontestua, hau da egoera, eta errespetu behar dugu de baldintzak. Dudik gabe, kirol zinegotzi moduan, ba hori aitortu behar dut, ez? Kirol elkartean egiten diren, bueno, ibilbide lerro horiek edo entrenamentuko bide horiek, ez? Arrobiko lan hori, kategoria guztiekin, bai neskak, bai mutilak, ez? Gaur bi trainerak izan ditugun Jarbin, Kontxako Badian, final horretan. Oso zaila da sartzea, eta neskak papero nahi dute, pazientzi izan behar dute, denok irabazi nahi dugu, binon askotan ezinezkoa da. Orduan jarraitzen badute, talde hori mantentzen bada oso gaztiak, oso gaztiak direlako, eta olako kirol batean ba, behar da ba, pazientzia, eta aldutasun hartu urte-zurte, hau da kirol bat resistentziekoa, blok egin behar duzuna, eta esaten duan bezala, ba, hor bitrainera gukitzea, bueno, atrainerokoak ez esango dugu. Gaizkio itutzen ari garela, azkeneko hiru kontxa jarraian, eta etxeko arraunlari askokin. Hori oso importantea da. Hor daude guen dela lau bost urte, bigarren traineruan zeuden bosei arraunlari, eta hori oso garrantzitsua da. Ikus zalantzari gabe, Bidasoa tarrok, nik uste dut oso arro gaudela, ba, beste momentu batzutan, beste talde batzuek egiten duten bezala, adibidez eskubaloia ikusi genuen aurreko astean, eta ni behintzat gozatu handi hartu nuen. Ba, uste dut gaurkoan Bidasoa aldeko pertsonok, eta baita, zale asko, ni gaur WhatsApp asko jaso ditut, hainbat lagunenak, hemengoak ez direnenak, ez? Nion, garaipen horrek gainera du berezko balioa, noski kirol mailan erakutsi dena, nion baita ere atzetik edo oinarrian daukan lan hori, eta lan modu batekoa eta gainera herriarekiko, gizartearekiko duen lotura. Lotura horretaz bai baliatu behar dugula une hauetan gogorarazteko, bueno, bihotzak eskatzen digun hori ospakizunari begira, pues ezin dugula behar bezala egin, ez? Nion, zalantzarik ez, barrengo poza eta bizi poza haunditu digula eta eskertu iten digula horregatik ere hori zamerrago. Donezkoen zailkapena beraz, horrela, bueno, entzun ditugu, ez? Ba, autetxien hitzak eskertuz, ez? Ba, bueno, baita herrian egiten duten lanaren inguruan. Baina, bueno, gizonezkoen txapelketarekin bukatzeko zailkapena errepasatuko dugu. Ondarribia izan zen lehena, Zierbena izan zen bigarrena, Santurtzi hirugarrena, Orio laugarrena, Urdeibai izan zen bosgarrena, seigarrena Donostiarra izan zen, Etxeko Trainerua, zazpigarrena Kabo Galiziarra, eta sortzigarrena Zarautz. Emakumezkoet Ondarribia arraun elkarteak bi helburu zituen jardunaldirako, batetik lehen txanda irabaztea eta bestetik Tolosaldea aurreratzea. Lehen lau sailkatuen artean bukatzeko, lehena lortu zuten Jean-Pierre, lehen txandako garaileak izan zirelako, baina bigarrena ez, izan ere sailkapena hau izan zen. Orio lehena, Donostiarra bigarrena, Arraun Lagunak hirugarrena, Tolosaldea laugarrena, bosgarrena Ondarribia, seigarrena Ibaika, zazpigarrena Zumaia eta sortzigarrena San Juan. Estropada polita burutu zuten emakumezkoen traineruak, Jean-Pierre? Bai. Gora aipatzekoa ere, txanda irabazi zuten, eta aipatu dugun bezala, Eta Clarisa Silanesek ari hortatik hartzen dut ere ideia, nagusia, bera, arraunlaria izan da, eta txotxuen entrenatzailea ere bai, badaki arrobiari buruz ere zera aipatzen den, da nesken kontu eta zere bai, neske pazientzia pixkat behar dute, osatzen ari dira talde bikain bat, eta aurten bueno, erronka nagusia, aipatzen da esti gezalak aipatzen zuen bezala, ba, datorren astean dute, play-outarekin, erronka nagusia, baina kontxan bere lana betetzea, txanda irabazi zuten, bosgarren postu hori oso, oso garrantzitsua da, eta bueno, kontutan hartzekoa, eta hemendik urte laburra, Hondarribia Arraun Elkartea, borrokan egongo dela, ez dakit Orioirekin edo Galiziarrekin, bero Hondarribia Arraun Elkartea fruituak jasoko dituela, eta leian esaten dut zela, egongo dela. Entzun ditzagun beraz, esti Gezalaren adierazpenak. Konten gaude gaur egin dugun estropadarekin. Egia esan, bagenekien, ba, gure txanda irabaztea garaipen bat izango zela guretzako, eta bueno, horrela bizitu dugu. Datorren asteko playoffari begira, garrantzitsua zen emaitza on batekin ateratzea gaur, eta egia esan, ba, gaurko emaitzak konfiantza ematen digu, eta bueno, animuak ba, datorren astean dugun lehiari aurre egiteko. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, ba, kirolez guztiz aldatuta errugbian zentratuko gara, Hendaiako estadioak landutako garaipena eskuratu zuen horten zen Zelaian, Liga berriko lehen jardunaldia izan zen, etxetik kanpo jokatu zuten, eta 14 eta 22 irabaztea ba, lortu zuten. Aipatu behar da, ba, bueno, ez dela erreza lehen neurketa bat etxetik kanpo astea, gainera ikusita aurreko denboraldian egin zutenarekin, eta bueno, ba, garaipena garrantzitsua. Bai, eta aipatu dezagun joan den urtean ez zirela jeitsi, Federal B mantentzen direla, eta hor multzo berezia dute Nafarroarekin hain zuzen ere, irabazi zuen Nafarroa taldeak, eta handaia hortezera joan ziren zuen, bai. Bi taldeak, eta bidaia aski gertu, biarnesen aurka, eta abalau eta goita bi. Bi taldeai berpizteko kontuan dira, eta bueno, bere egitura berria osatu behar dute, endai errekain zuzenera, eta garaipen batekin, eta ba, oso ondo. Aipatu dezagun, hor, truiek puntu guztia lortu zituela. Denak bera, transformatu zituen, eta hoi, aipatzeko da, irugarren minutuan, zazpigarrenean, hogeita mbosgarrenean, bergoita batrenean, eta irurogeita bederatzigarrenean, truiek lortu zituela puntu guzti horiek. Amalau eta hogeita bi garaipena lortu zuen estadan daiek, bigarren taldeak ere bai, baina ala ere, aipatu behar da, hortezek amalau jokalariekin bukatu zuela norgehiago. Bueno, ba, gu baino be, ba, Felix San Martin ordezkariak daki, nola joan zen neurketa, eta orduan, ba, berak esandakoa entzungo dugu jarraian. Lehenengo taldea irabazi du, hortezen, 22-14. Egia esateko partida oso gorra izan da. Ez dezu pentsatu emaitzaren gatik erresa izan zala. Bi arrazoiaren gatik, lehenengoa jolastu behar genuen lehenengoa partida kanpoan. Hortez klubaren etxean, bere haientzat baita ere bere lehenengo partida. Orduan, ba, etxean dudarik gabe irabazi nahi zuten. Eta gero beroaren gatik, zeren momentu batean egiten zuen eguzkian 43 grado. Orduan, bi arrazoiaren gatik partidua gogorra izan da. Zorionez irabazi dugu lehenengo taldearekin, eta bigarren taldea baita ere, gezerg, ba, oso pozik, zeren irabazi du baita ere, emaitza lehenengo taldea baina hobeago izan da, 63, baina berdina izango dizut. Ez da, ez pentsatu emaitzaren gatik erresa izan zela. Duari gabe eta beroa aparte, hortez, asko burrukatu du partidu osoa. Edo zein momentuan ez dute utzi edo ez dute relajatu partidan, eta burruka egin dute azken momentu arte. Orduan pozik, eta bueno, txapelketa azteko, ba, egia esateko aspaldin ez dugu hasi hain ondo, irabazten kanpoan bi taldearekin. Kiroletik. Eta endaian jarraituko dugu, Jean-Pierre, entzun dugu Felixan Martinen adierazpenak, ba, bueno, pozik, ez? Bai. Denboraldia hasi duten aspaldi, hain ondo, bai. Denboraldia hasten ez dutela. Endaia basketbolek ere, ba, bueno, bere prestaketetan jarraitzen du, gainera asteburuan bi neurketa izan dituzte, regionale hiru mailan aritzen den taldeak, ba, emakumezkoen taldeak, Angleten kantxan jokatu zuen, eta 34 eta 60 irabazi zuten, ba, defentsa gogorra burutu zuten Hendaiarrek, eta azkenean esandakoa 28 puntuko aldeaz garaitu zuten. Ba, hauexek dira Ane Peña jokalariaren adierazpenak. Hendaiako senior neskek denboraldi aurreko bigarren partidoa jolastu dugu Angleten aurka haien etxean eta 26 puntu irabazi dugu. Partido honen helburua sasoionez denboraldia hastea izanik. Partido hasieran nahiko komplikatua izan da, baina bi ekipoetzat nahiko arrakasta gutxirekin. Aldiz, Hendaiako neskek defentsa gogortuz, atera biderkatzen hasi dira atakean joko ireki bati esker. Dinamika horrekin jarraitu dugu bigarren laurdena eta atxeden aldian 18 puntuko tartea geneukan. Hirugarren laurdena era berean hasi dugu, aldiz, erdialdean Angleteko neskek defentsaren aldaketa ez diku batera honik egin, zonan jarri dira eta gure jokoan guztiz hautsi dute. Eta gure aterabideak ba, murriztu dira. Hala ere, partido osoan egindako defentsa individualari esker, laugarren laurdenean jokoa zabaldu dugu eta jokoa garatu dugu aldi berean haien defentsan zuloak aurkituz. Laburbiltzeko, Hendaiako neskek oso joko kolektiboa garatu dugu, ongi aurkitu gara, eta joko azkar eta pausatuaren artean aldizkatuz gure helburua lortu dugu. Bueno, eta hori emakumezkoen taldeak, baina gizonezkoen taldeak igandean atzo jokatu zuen, kasu honetan Zarautzen aurka, eta etxean markagailua estuago izan zen, Zarautzek zailtasunak sortu zizkion Hendaia basketboli, baina azkenean 64 eta 68 irabazi zuten jarraian, Oian Sagarzazu Hendaia basketboleko jokalariaren, eta Iker ba, Zarauzko entrenatzailearen adierazpenak izango dituzue entzungai. Gaur, Zaratzen aurka Hendaiako ekipoa gure hirugarren sasoieko partidua jolastu dugu. Bukarako emaitza 64 eta 66ekoa izan da. Eta bueno, bengotz ezagutzen ez genuen ekipo baten aurka jolastu dugu, horrek guretzako oso puntu on bat da. Eta bueno, partido osoan joko oso bizkorra izan da, defentsa oso indartsua bi aldetatik, maitzarekin ikusten alda, bakarrik 8 puntuko diferentziakin bokatu dugu. Eta bueno, esango nuke dena izan dela intentsiboa, ekipo oso ederra bukaeran, eta esan bezala, estutua bukaera arte, eta eskertu barreko da horrelako ekipo batek etortzea, bi mugatik bi aldetako ekipoek baten aurka jolastea oso ederra iruditzen zait. Eta ea berriz egiten alko dugun horrelako partidu batean aurka oso interesgarria izango litzateke. Bueno, partida nahiko ez dugu joan dela esan dezakegu ez, 64-66 guretzako, ba, Zarauztik etorri eta bueno, ba, bazen alako erronka bat, batez ere ba, estatu frantseseko mailak desberdinak direlako, eta ez genekielako ziur ze mailaren kontra ari ginen, gu Gipuzkoako lehenengo mailakoak izan da, ba, bueno, ba, zerbait gogorra espero genuen, batez ere gentozelako, ba, gure hiru jokalari garrantzitsu gabe, ba, COVID-a dela eta lan kontuak direla eta ba, ezin izan dutelako etorri. Hortik aurrera, ba, bueno, guk valorazio positibo egiten dugu, hasiera batean ba, bueno, dauzkagune referentziekin eta kontatu digutenaren arabera ba, autonomikan, bo, bigarren maila nazionalean jokatzen duten errebideen aurka iaz, ba, emaitza hobea izan zen Hendaiarrentzat, eta hortaz, ba, gu horrekin ez, konklusio hori ateratzen dugu, ondori hori ateratzen dugu, eta batez ere, ba, eskerrak ematea Hendaiarrei, ba, eman diguten aukeragatik, gara izaila hauetan, ba, are zailagoa delako ba, emaitza, ba, partida bat eskuratu behar izatea, partida jokatzeko kera izatea. Eta, bueno, ba, mugaren bi aldeak elkartzeko ere, balio izan duen partida bada, beste saskibaloi bat ezagutzeko, eta ba, goz pozikoa zitxera. Kiroletik. Bueno, Bueno, ya bai, hortxe adierazpenak, bueno, muga zeharkatzeko eta bai, eta bueno, Felix Martinek aipatu zuen horre rugbyari buruz Hernanirekin osteguna. Eta Erroibidek ere jokatu izan ditugu. Bueno, nahi nuke ber Erroibideren kontuak ere jakin berako ditugu egun batean hemen, jakingo ditugu, a ber, Irungo saskibaloi talde horrek. Baina oso harreman estu daukate Hendaiako taldekideekin, bueno, askotan indituzte lagun artekoak eta bueno, ez dela lehenengo aldia. Eta lagunartekoak entrenamenduetan egin izan dituzte. Orduan, bueno, ba mugaz gaindiko harreman hori ona da. Eta usted futbolean ere emaitza bat badaukagula, ez? Bai, Hendaiarrak Eglantesek departamental batean multzo den ari da eta galdu egin zuen. Lau eta huts engoan eta Gaztet Guzen zen aurkaria. Hendaiak galdu egin zuen, lauta huts Eglantenek orduan asidu bere denboraldia, eta orain, norgeiagoko bat, neurketa bat, eta lauta huts galdu du 15. postuan dire sailkapenean. Bueno, ba, pixkanaka, Bidasoa eskualdeko kirol taldeak, haien denboraldiak azten doaz, ikusiko dugu, talde asko gelditzen direlako, bai Irunen, Hondarribian eta Erroibide, Erroibide, zuzen ere, ezta, eskubaloia Hendaiarrak ere bai, prinsipioz, gaztetxoak ere bai, prinsipioz egoaldean urriaren 18an hasi behar da, ikusiko da, hasiko direnela, bueno, gauza bat aipatzeko, 600 zale, badakizu, joten aldira, adibidez, Artalekura, Che, Erroibidek ez luke inolako arazorik izango. Bueno, futbolean arauen kontua da, 1000 zale, reuniónek ez ditu maluruzki arazoak izango alde horretatik ere. Eta kete, mendik hilabete batzutara arazo hori izango duen, baina 1000 zale sartuko dira estadion galen, hor dago elmugaratua eta topea. Bueno, hortxe kontuak, kirol bukatzeko, kirol munduak asteburuan utzi dituen albistekin bukatuko dugu. Turrean, Tadek Pogatxarrek garaitu zuen Kolombiarrekin bukatu zen 15. etapan, Primoz Roglic jarraitzen du maiotoriarekin, eta atzo, etapako bigarrena izan zen, sendo Primoz Roglic. Lehen euskalduna, Mikel Landa Murgiarra izan zen, 7. 15 segunduko atzerapenarekin. Sailkapenean ere, lehen Bernal, euskalduna, Bernal Zulora. Potxe egin zuen, porrot, eta esan dakoa, segundo eta minutu asko galdu zituen Egan Bernaldek, sailkapen nagusiko lehen euskalduna Mikel Landa bera da, 7. postuan ere bai, Roglicekiko, 2 minutu eta 16 segundo, eta ara, futbolean Espainiako lehen maila hasi zen asteburuan, eta euskal taldeek, esmaitza desberdinak erdietsi dituzte, Atletikek Granadaren aurka 1-2 galdu zuen, Osasunak Kadizen 1-2 irabazi zuen, Alabesek etxean Betisen aurka azken minutuan 0-1 galdu zuen, eta Errealak etxetik kanpo Valladoliden aurka bana berdindu zuen. Kaskarra, Bai, nahiko kaskarra kirol euskal taldeen asteburua. Saskibaloian TD System Baskonia Bartzelonaren aurka 68-72 galdu zuen ACB Ligako Superkopa txapelketan, eta ezin zuen finalean aritu. Txapelketako garaia Real Madrid izan zen, Bartzelona 72 eta 77 menderatu baitzituzten. Emakumezkoetan Bilbon Lointain Gernikak finala jokatu zuen, Espainiako Superkopako emakumezkoen Superkopa, Perfumeria Sabenidaren aurka, eta hauek ere galdu egin zuten 50-76, eta amaitzeko Errugbian Miarritzek 33-30 galdu zuen Montobanen aurka, eta Abiron Baionak 21-19 irabazi zion Clermont taldeari. Eta guzti honekin Xampiek bukatzen dugu. Otsailenak alde batetik eta berriz ere zoriondu behar dugu bereziki Hondarribia Arraun Elkartea, bai neskeri, bai mutileri, nola ari diren denboraldia betzen kontxarekin zer esan, hirugarren garaipenan jarraian, nesken lana, bere fruitua izango duela, eta datorren asteburuan ere, erronkak alde batetik, Hondarribia Arraun Elkarteak nahiko du liga irabazi. Eskuratu, irabazi, hortxe Euskotren ligatik ez jetxi, erronka argi eta garbiak, eta bueno, zorionak Hondarribia Arraun Elkarteari, zale guztiari eta eskualde osoari. Deialdi asko izango ditugu datorren asteburuan, ostegunean aztertuko dituguna, gogoratu ostegunean ordu batetan zuzenean izango garela, eta bitartean, badakizue, albiste guztiak, irubebikoitza, kiroletik.eus eta hauen sare sozialetan izango dituzuela eskuragai. Bitartean, izan untxa, egongo gara datorren ostegunean, eskerrik asko gurean izategatik, Jean-Pierre? Bai, izan ezazue egun berezi bat. Eta nola ez, zuri ere bai entzule. Izan untxa. Adio.